sesi arar yavrum. Her gülüş cevap, her cevap günah. Olmuyor ne yapsam, içinde kapar birisin. Tanrı unutmuş olsa da vurdurma vur yüreğim. Olan olmuş ne olur hayata bir daha. Tanrı unutmuş olsa da olan olmuş ne olur hayata bir daha. Gülümse hatıralarla yaşanmaz ki yazık olur. Tanrı unutmuş olsa da vurdurma vur yüreğim. Olan olmuş ne olur hayata bir. Tanrı unutmuş olsa da vurdurma vur yüreğim. Olan olmuş ne olur hayata bir daha. Tanrı unutmuş olsa da vurdurma vur yüreğim. Olan olmuş ne olur hayata bir daha. Tanrı unutmuş olsa da vurdurma vur yüreğim. Olan olmuş ne olur hayata bir.